güzel kaçma, ben adam yemem, hey aman aman aman. Hoppa. Gizli sırlarını ellere demem, yavre yavre yavre. Ateşine yandım, seni benim sandım, pek afilanlandım. İmarette güzellerin malıdır, hey aman aman aman. Lahuri şal al fistanın gülüdür, hey yavre yavre yavre. Ateşine yandım, seni benim sandım, pek afilanlandım. Hey ağalar, ben bir Leyla yitirdim, hey aman aman aman. Mecnun olup dağ başına oturdum, hey yavre yavre yavre. Ateşine yandım, seni benim sandım, pek kafilanlandım. Benim bir derdimi bine götürdün, hey aman aman aman. Hoppa. Bir de sen katmada meramın nedir, hey yavre yavre yavre. Ateşine yandım, seni benim sandım, pek kafilanlandım.